aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 grudnia, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Najnowsza strategia bezpieczeństwa USA zakłada zmianę polityki międzynarodowej. Po problemach z mgłą samoloty znowu startują i lądują na lotnisku w Krakowie. Marsze na rzecz wolności w Wenezueli, dziś w ponad 20 krajach świata. Nowa strategia bezpieczeństwa USA wskazuje, że priorytetem Stanów Zjednoczonych mają być obie Ameryki oraz rejon Pacyfiku. Opublikowany przez Biały Dom dokument krytykuje również nierealistyczne oczekiwania europejskich przywódców wobec zakończenia wojny w Ukrainie. Według eksperta do spraw bezpieczeństwa Marka Świerczyńskiego Stany Zjednoczone będą w mniejszym stopniu angażowały się w zapewnienie bezpieczeństwa w Europie. Stany Zjednoczone w coraz mniejszym stopniu przejmują się bezpieczeństwem Europy w takim tradycyjnym jego pojmowaniu, w jakim żyliśmy przez ostatnie, nie wiem, ćwierć wieku, 30 lat. Ta strategia w sposób bardzo wyraźny koncentruje interesy Stanów Zjednoczonych na zachodniej półkuli globu. Postuluje absolutną dominację Stanów Zjednoczonych, nie tylko w sensie wojskowym, strategicznym, ale też jeśli chodzi o wykorzystanie zasobów naturalnych i kontrolę tych przepływów ekonomicznych. Nowa strategia USA opiera się na zasadach ideologii America First, a Europa powinna przejąć odpowiedzialność za swoją obronę. Po utrudnieniach związanych z mgłą samoloty znowu lądują na krakowskim lotnisku. Port wznowił też odloty. Z powodu mgły wiele rejsów odnotowało opóźnienia. Samoloty do Krakowa były przekierowane na lotnisko w Katowicach albo krążyły wokół miasta w oczekiwaniu na zgodę na lądowanie. Katowickie lotnisko poinformowało, że linie lotnicze zorganizowały transport naziemny dla pasażerów przekierowanych rejsów. Z Katowic do Krakowa wyleciały też samoloty. Sejm przegłosował wczoraj budżet na przyszły rok. O planach finansowych rozmawiali politycy w audycji Śniadanie w Trójce. Priorytetem w przyszłym roku będzie bezpieczeństwo, mówił Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej. Bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo militarne, na ochronę ludności i obronę cywilną. Ten budżet jest również potwierdzeniem tego, że koalicja rządowa jest stabilna, trwała. Warte podkreślenia, to jeden z największych budżetów w historii, ale również budżet, który wprowadza nas do gospodarek G20. Dochody wyniosą nieco ponad 647 miliardów złotych, wydatki niemal 918 miliardów, a deficyt ponad 271 miliardów. Zdaniem Konfederacji tak wysokie tempo zadłużania kraju jest niedopuszczalne. Poseł Witold Tumanowicz zwrócił uwagę na konieczne cięcia. Tylko że my w tym momencie mamy nawet na utrzymaniu drugi naród. No to jeśli my w tym momencie próbujemy oszczędzać na zaćmie, na lekach dla seniorów, na kwestiach związanych z dobrym posiłkiem w szpitalach, no to powinniśmy jednak zacząć od tych bardziej palących kwestii, jeśli chodzi o oszczędności w budżecie. No a jak widać, obecny rząd tego nie robi. Za przyjęciem ustawy głosowało 233 posłów, przeciw było 197, nikt nie wstrzymał się od głosu. Liderka wenezuelskiej opozycji i laureatka pokojowej Nagrody Nobla Maria Corina Machado wezwała zwolenników do udziału w Marszu na rzecz Pokoju i Wolności. Wydarzenie odbywa się w ponad 20 krajach jako gest poparcia dla walki Wenezuelczyków o demokrację. Machado powiedziała, że przyznanie jej pokojowego Nobla to wyraz uznania dla godności i oporu całego narodu. Nagroda Nobla jest wyrazem uznania dla naszej demokratycznej walki, dla naszej zdolności przeciwstawienia się uciskowi i naszego przekonania, że Wenezuela została stworzona, by być wolna, a nasze rodziny, by żyć w jedności. W tę sobotę mamy wspaniałą okazję. Potwierdzimy to przesłanie podczas Marszu na rzecz Pokoju i Wolności. Maria Corina Machado wciąż się ukrywa. Nie wiadomo, czy pojawi się 10 grudnia w Oslo, by odebrać pokojową Nagrodę Nobla. Święty Mikołaj, w asyście postaci z bajek, odwiedził dziś małych pacjentów w szpitalu dziecięcym w Lublinie. Z powodu braku śniegu nie przyjechał w saniach, a zaprzęgiem złożonym z samochodów służb mundurowych. Dzień dobry, Święty Mikołaju. Witam. Już od paru lat zaprzęgliśmy oprócz reniferów postaci bajkowe. To już nasza czwarta albo piąta akcja. Przyjeżdżamy, jak widać po reakcji, dzieciaki się cieszą. Harry Potter z tej strony, dzień dobry. Co Harry Potter tutaj robi? Harry Potter przyszedł, żeby odwiedzić dzieciaki w lubelskich szpitalach, żeby trochę ubarwić ten dzień i przynieść trochę dobrego słowa i dobrego uśmiechu. Jako Batman niestety nie mogę zdradzić swojej tożsamości, natomiast mogę powiedzieć, że jestem tylko i wyłącznie wolontariuszem. sojuszem Czerwonego Krzyża w Lublinie i dzisiaj dla uśmiechu dzieci jestem w stanie zrobić wszystko. A bajkowe mikołajki zorganizowały Lubelska Grupa Pomocy Humanitarnej i lubelscy funkcjonariusze. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, szanse na przejaśnienia tylko na południu i zachodzie. Może padać słaby deszcz i mrzawka, na termometrach od 3 do maksymalnie 9 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No właśnie, 5 minut 30 prawie sekund po godzinie 13. Czy pora na sygnał? Sobotnia tonacja trójki. Kłaniam się Państwu pięknie, Piotr Chrapkowski przy mikrofonie. Wszystko napisałem, co będzie dziś w roli głównej, kto wystąpi, ale nie napisałem, że zaczniemy od najnowszego utworu. Pojawił się wczoraj. Rozpoznają Państwo od razu artystów, a ja bym zwrócił uwagę na to niesamowite solo, które w połowie utworu, a no właśnie. No dobrze, raz, dwa, trzy, zaczynamy. You dwa, nie jeden, dwa nowe utwory zespół Guns N' Roses państwu przedstawił wczoraj. Tak się zastanawialiśmy razem, co może być kolejną kostką domina po November Rain przed tygodniem. Naprawdę nie ma przypadków, ale nie wiedziałem, że te dwa nowe nagrania Guns N' Roses w ciągu tygodnia do mnie dotrą, że one się ujawnią i że one mogą rozpocząć kolejne wydanie audycji w tonacji trójki w sobotę. Muzyka do ubierania choinki napisałem państwu dzisiaj. Kiedy ona się pojawiła po raz pierwszy? 30 ileś lat temu. Państwo już mi napisali, że 20 ileś lat temu, to nawet podałem dokładnie spis treści audycji. No, takie rzeczy też się wydarzały. Ale najważniejsze dwa nagrania dzisiaj są z San Francisco. Pierwsze z nich, tak, w San Francisco przed chwilką, no 3 godziny 12 minut, skończył się piątek, 5 grudnia. No właśnie, od 45 lat to jazda obowiązkowa i aż się wierzyć nie chce, co tydzień ktoś napisze do mnie o tym utworze, a nie ma takiego słuchacza, który by 5-6 grudnia nie usłyszał tych trzech gitarzystów po raz pierwszy. Trudno się dziwić publiczności w Teatrze Warfield w San Francisco. 45 lat temu, właściwie można powiedzieć co do godziny, taki koncert. My przeżyliśmy podobny w Warszawie dwa razy. Przyjechali do nas, do sali kongresowej John McLaughlin, Aldi Meola i Paco de Lucia. Ale to tamten koncert, kiedy opowiadali przecież, walczyliśmy o każdą nutę, o każdą frazę. I ja zrobię ją lepiej. Ty zrobisz pięknie. Ja będę z tobą walczył. Niesamowite. Zostaniemy w San Francisco, zostaniemy na koncercie, tak? Dzisiaj jest magiczny dzień. Utwór równie odległy. W 1981-2 roku zachwycaliśmy się taką kompozycją zespołu Soft Cell, David Gray powie państwu, że to utwór, który on pamięta z młodości, kiedy był nastolatkiem. Piosenka, którą zawsze bardzo lubił. That's just a song I remember from my youth, when I was a teenager. A song I always really liked. And heard my friend play it on acoustic guitar, a guy called Brian Glancy, doing a concert once. And I thought, oh, that's good. And I tried it out. And sort of did it my own style. No i played it in front of an audience in Ireland and they really loved it. I właśnie, kiedyś słyszałem, jak mój kolega grał go na gitarze akustycznej, Brian Glancy, i pomyślałem, że to nie jest złe. Spróbowałem zagrać po swojemu przed publicznością w Irlandii i im się to bardzo spodobało. Ten utwór stał się czymś, co zacząłem rozwijać jako stały punkt mojego koncertu. And then it became something that I developed, and it became like a mainstay of my set. It was something that was always in this rather improvisational version of that. But I think in terms of singing other people's songs, you have to be able to get underneath the skin of them, rather than be too obedient to the way that they were before. No i ponieważ wprowadziłem ten utwór, za każdym razem była to jakaś improwizowana wersja. Ale jeśli mówimy o śpiewaniu utworów innych wykonawców, musisz być zawsze gotowy, żeby wedrzeć się w nie, bo nie możesz być zbyt posłuszny oryginałowi. Powiedziałem wtedy, zadałem to pytanie, ponieważ to, co zrobiłeś z tym utworem, rozciągnąłeś go do 17, ponad 17 minut, to spowodowało, że stał się czymś zupełnie nowym. Czymś, co przeniosłeś w zupełnie inny wymiar. On tak przyglądał mi się bardzo i mówi, to chyba niemożliwe, bo 18 minut, 17, raczej nie, ale to nam dobrze służy. Zrobiliśmy taką rozbudowaną wersję. Nie wiem, czy aż tak długo. Yeah, no, I mean, it served us very well. And yes, we did some epic versions that were probably, I don't know if they quite like that, as long as that, but they were some over 10 minutes at least. I still want to hear it. 18 minutes, that's outrageous. That's virtually half a gig. No, 18 minut to szokujące. To prawie połowa koncertu. Ale ja mówię, ja słyszałem tę wersję i zastanawiam się, czy mam ją przy sobie. I miałem. No to wydobyłem płytę, pokazałem mu okładkę. Pokazałem mu, że jest wydrukowane na płycie 17 minut 7 sekund. Długo się przyglądał, po czym nasmarował te 17.07 na okładce. To pokazałem dzisiaj rano państwu, a teraz no, to jest ten dodatek mikołajkowy specjalnie. Tak się umówiliśmy. Niech zabrzmi ta niesamowita wersja. Na scenie David Gray. Thank you. well, every time we've come to San Francisco over the last sort of year or so, we've had a brilliant gig, so... This might be the last time we're here for a little while, so we're going to finish with one called Say Hello, Wave Goodbye. Standing at the door of the pit, blindly crying. Say hello. Thank you. No przepięknie. I czytałem sobie w czasie, gdy słuchaliśmy razem tego utworu, inne przemyślenia Davida Gray'a, wtedy nagrane przy okazji tego samego wywiadu, jak między innymi to, że muzyka jest w pewnym sensie matematyką, ale to uczucie dodane do matematyki tworzy różnicę. O, jakie piękne. Dawno nie przeglądałem tych starych kartek. Czy uznajemy, że ten szary kącik dziś został wypełniony? Tak? No to żeby artysta potwierdził. Hello, you're listening to Gray's Corner. Szary kącik. Tak, to w tonacji sobotniej trójki dzisiaj. A przy okazji, skoro takie drobiazgi pamiętamy, to państwo pamiętają również, że nikt tak pięknie nie wymawiał słowa Mikołajki z naszych zagranicznych gości, wokalistów, jak Steve Hogarth. Mikołajki. No proszę. W sprawie Mikołajki. Wymiana okładek, ja wiem, patrzę na zegar, 12-13 minut nam zostało do 13, ale chyba było warto dziś przytrzymać zegar. Wymiana okładek i płyt Davida Gray'a tak mi się spodobała, że postanowiłem kontynuować ją, a nawet rozszerzyć. Trzy płyty Davida Gray'a już powinny znaleźć się u odbiorców. A niektórzy z państwa znaleźli albo znajdą w swoich prywatnych skrzynkach pytanie mikołajkowe ode mnie. I proszę o odpowiedź na adres e-mailowy stt@polskieradio.pl. I ewentualnie mogą państwo napisać pod ten adres stt@polskieradio.pl. i upewnić się, że wiadomość pochodzi rzeczywiście ode mnie, bo jak wiemy, zawsze warto być ostrożnym. Jeszcze raz, to co państwo znajdą za chwilę lub znaleźli w swojej skrzynce, jest napisanym przeze mnie pytaniem, nie prośbą, nie przekierowaniem. A w sprawie zegara, przepraszam, puknąłem w mikrofon, w sprawie zegara taki młodzian tutaj czeka. Our song, we used to call it our song. It helped us say hello one. It made us fall in love once, without knowing. Oh, on how we tried so not to show it, even though we didn't know. Song became just a little bit sad, but it didn't seem to matter. Even when I kissed you, I couldn't please you. Every time I hear that song, I could cry. Now we don't belong. No, no, no. We said our goodbye. I'm still wondering why. Oh yeah, with those tears in my eyes. The melody went wrong.